Akaja akamfikishia ule ujumbe. Basi Mwenyezi Mungu kamshusha Jibril, kamwambia nenda kwa Isa umwambie hakika yule muovu aliyokufurishwa nimemuongoza katika dini, kwanza hivi sasa mtamwona atakapokuwa mcha Mungu na nimemsamehe makosa yake. Yule mwana wa da'wa aliyomfikishia hizo da'wa hizo, huyu anasema nimemfutia mema yake na nimemhukumu kuwa motoni kwa sababu ya kukosa hikma ya kumfikishia mtu dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu nafikiri tuko pamoja. Kwa hiyo Muislamu nzie umuite na umwambie, na si hikma kumwambia mtu mbele ya watu, shehe mbona una ndevu bwana wewe? Wewe shehe mbona uko hivi na hiyo sio hikma, na huo ujumbe badala ya kupata thawabu wewe unapata dhambi. Kwa sababu nasaha umuite mtu pembeni umwambie baina yako na baina, asijue mtu. Lakini mimi ninahofia tusije tukaingia kwenye ria. Kila mtu atakaoonekana yeye mtu wa sunna umaarufu, watu watafuta umaarufu. Lakini mimi na uhakika 90% wanaodai ni watu wa sunna wako mbali na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kauli zao na vitendo vyao wanavyoongea na watu na hutuba na mawaidha wanazofikisha kwa Waislamu. Matusi ni mengi shekhe, wanataja watu kwenye mimbari wazi wazi, fulani kafanya hivi. Mtume hakuwa hivyo jamani. Kwa hiyo ndio maana nakwambieni matablii ndio wanafanana na tabia za Mtume. Hata kama hawana ilmu. Hata watu wa sunna wenyewe sio kwamba watu waliosoma. Kwa hiyo kila grupu kuna watu lazima watakuwa wanajua na kuna watu watakuwa hawajui. Inna ba'd at-tawa'if, hakika baadhi ya makundi takulu wanasema inna at-tauhid al-matluba, hakika tauhid ambayo inakusudiwa inatakiwa vile inatakiwa vile vile inatakiwa ala lisani ar-rusul, katika ulimi wa mitume, huwa tauhid ar-rububiyyah, ni tauhid ya ar-rububiyyah, tauhid Allah katika ufalme wake na katika uumbaji wake na katika uendeshaji wake. Hadha huwa tauhid iliyokusudiwa. Walidhalik tajid ghalib ahli ash-shirk idha takallamu an at-tauhid yaqsuduna ar-rububiyyah wallahi al-azim illa man rahima rabbuk wa qalilum ma hum wa qalil qalil وفي قصودية ونقصودية توحيد الربوبية صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات لا يقولون الله. قل بعض يما دعاتنا سماما ندقزون كتك إيمان نانا اليوم بمبينه الله نانا اليوم بمبينه الله نانا اليوم بفيسيمة الله نانا اللي تنجنين سفادة الله. أنا إذا كتمية دقيقة 45 حتى أبو لهب اللي كون أكيد كويس دقيقة 45 na yale yaliyotajwa ndani yake. Abu Jahal leo yeye anakiri. Ya akhi zungumza an tauhid al-uluhiyya wallahi watamtimua katika mara moja. Hawezi kupewa nafasi. 45 anazungumza nani alitengeneza feni? Nani alitengeneza mbingu? Hizi nyota, angalieni hizi nyota. Ni kazi ya nani? Kazi ya Allah. Angalieni hii ardhi, kazi ya nani? Kazi ya Allah. Hayo tukalna kwa ibada na ikhlas al-ibada lillah. لكنتكم شركيش الله والقوادح الشرك بتنقوذ بيا الشرك ولازم واتوجوه اكيو رسول الله اللي بيقوا اللي تكانوا اللي تهميوا اللي كو تشيزي كو ولوازيم اللي ولتاك كموا وهو رسول الله يتكواجي ويوي لندمانا وكيجا ما شاء الله تبارك الله اهلا وسهلا كلموني وفيني مايك wapene fasi wanapata fursa wanakaribishwa, lakini ukije wewe sahibu tauhid upewe nafasi. Hii ni dalili kwamba hadhihi dawa batila, dawa la taqumu ala asas at-tauhid, haisimami katika asas ya tauhid, dawa fashila, haifaulu wala haiendelei wala haikubaliki wala haizingatiwi katika mizani al-haq wa sunnah wal adl abadan. Hakuna khairi katika hii dawa ukiwa hulingania katika tauhid ila ibadati Allah subhanahu wa ta'ala, utoe tahdhiri kutokana na shirk na wale mushrikini miongoni mwa sahara wapiga ramli na mifano yao na jamii yao, hakuna khairi katika ulinganizi wao. Hata kama watakupenda watu wote, watakusifu watu wote, wewe bado mbele Allah subhanahu wa ta'ala hujisimama vizuri. Asabu unashangaa kwa baadhi ya maduaat, baadhi ya mashekhi anakuambia mimi katika utafiti wangu na katika uangalizi wangu sijawahi kuona watu ambao wanafanana na masahaba kama jamaat at-tabligh. Kalima batila hadi wallahi qawl batil, قول باطل، عن اليمين باطل، وعن الشمال باطل، لو من بين يديه باطل ومن خلفه باطل. ذيك الصحابة رضي الله عنهم ولكون الإنجاني قد كالتوحيد نهاو أنبا ويونا تاجنا ونصيفه أنبا وجواه يكون قد كما يشياك كون دي أنبالو إذا فنان الصحابة لكما جماعة التبليغ وافي أين الثرى من الثرية. أنا كون بيا الثرى نمشانغا والثرية نجم في السماء سسنبينغو الأرض وافي نوافي. وأين علي من معاوية هو لكونا سيما ها؟ فرق كبير. ونفنانيش أبو بكر وعمر والأنباو والابتجان من الشرك والمشركين والأنباو بعض يوم يوه تسواه مثل أبو عبيدة بن الجراح اللي موه بمياكه وجيل التوحيد. نا أبو بكر الصديق في جنواك عبد الرحمن رضي الله عنه اللي كتانا أنا منبيه بمياكه مين من كتانا نويوي تكتسيكو يا بدر لكن اللي كويفة baba yake akamwambia mimi leti ningekuona nisingekuwa ningekuua wewe. Wanafananisha hao wengi wao na wanalingania katika da'wa ya Muhammad Elias, da'wa ya jahil, da'wa ya bid'a, da'wa ya msimamo juu ya shirki, da'wa ya msimamo juu ya munkarat na mukhalafat na kuzabalat, wanaifananisha na da'wa ya sahaba. Wallahi hadha al-jahl bi ayni na dalili kwa mtu yetakallam bima la ya'lam.